زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسټ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ سرا یقینی سرا عیانی سرا منگو تا اسمان دلائل ورطو خودل لیکونا من الموقنین عیانا یقین کون کشی عیانا پس تا علمنا استدلالا علم الہی آخو ورطا حاصلو خدا دلائل عینی ورطا منگا او خودل اوگر سورت آراف چه ملکوت ما دا دلائلو سر دے ایک سو پچاسی نمبر آتو گرا گورا جی اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض آیا دوی نگوری فی ملکوت السماوات والارض فدلائلو دا وحدانیت دا اللہ چپس مانونو او پزمکو کی دی وما او پا هر اغسیز کی خلق اللہ من شے چلا پیدا کری دی موجوداتونا سورة یاسین و گورا آیت نمبر 83 دریاتہ فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء پس پاک اغزاتے چپلاس کی دی اختیارات ار یوسز و الیہ ترجعون فلما جن علیہ اللیل نو پس ار کلاچ اوغڑی دلا ابراہیم بن شپا جنات ترشوا تخری شروع کنا دلائل بیانول بابا دا گورا بابا دا تخری دمر اوغد ش چشپا پیرالا اللہ اکبر جنن علیہ اللیلو چوغڑی دلا پا دیبانش پا مر آکو کبا نویلی دو سشے ستورے اولی دو او جنن چریتوی جنن علیہ اللیلو ایسا ترہو ماوردی ذکر گئی او بیاد یسو مثال نے ذکر کر دی ولی ذالکا سمی البستانو جنتا عبارتم جنتوی ولی لیان الشجرہ یستروها جکا انی دبا دیزمکی لپٹوی او جناتو تاوم جنوی لیستتارهم انی العیونی چی دخلقو دسترگونا پنا دی او چی کلا سوگلی ونیشی نغی تم جنون وی چی دا مجنون دے پدی جنون دے ولی انو یستر العقل جکا چی لیون توب سرا عقل پٹیگی اغا ماشوم چی دا مور پا خیتا کی دن نوی والجنین نغی تم جنین وی دانده و مستورن فی البطنی چی دا مور پا خیتا کی پتوی او اغا دال چی خلق پا جهاد کی استعمالی اغی تم مجن وی ولی لانو یستر المتطرس کم سر متطرس دال نی انکی نغی لر پتوی اصلی پوشو گنا جنن علیه اللیلو ایس طرح اللیلو کرا چی دی پشپی پتکا را کو کمن وی هازا ربی وی دین رب دی زمان نفلم ما افلا چار کرت سطور پرشا الا احب الافلین اے مرگرو نخوخم عبادت تاغچا الافلین چاگ پٹی دن کی دی افر غائب چا غائب کی دن کی دی لا الافلین اے المتغیرین چا پچابانی تغیر رازی دا سطور خونو نراغین اسیشا چه چا بانی عدم راشی اغا الانی چه بچا تغیر راشی نو پا اغا الانی الا اغا ذاتوی چه اغا صفت تا عدم نپاکوی الا اغا ذاتوی چه صفت تا تغیر نا مثل آل شو بیا تفسیر گو رکن لا احب الافلین لا احب عبادت ارباب المتغیرین نفقوم عبادت تغچا چپچا بانی تغیر رازی فرمارا القمرا بازغن هر کل چولی داس پوگمائی بازغن زلی دن کی قالوی حازا ربی ادیمی دی رب فلما افلا چرکل اس پوگمائی شو پٹا قالا و ابراہیم علیہ السلام لَإِلَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي كَمَا تَهِدَيَتْنَا الْقَوْمِ الظَّالِينَ زبم شوم دا قوم گمرانا فَلَمَّا عَرَى الشَّمْسَ بَازِغَةً سَارْشِقَ شپلا رکا نا هر کلا چه سارشق بوئی لی دنور بازِغَةً زلیدن کے بِهَازَا رَبِّي اِدَمِ دَرَبَ هَازَا أَكْبَرُ دِخُدِ لُوِي دِ هَازَا أَكْبَرُ دِخُلُوِي دِ سَمَانَ شُوَا دَسْتُورِنَا لُوِي دِ دَسْتُورِنَا خُسْبُغْمَي لُوِيَوَا دَسْبُغْمَي نَخُدِ لُوِي دِ یا هَازَا أَكْبَرُ دِدِ رَنَا خُدَ طُولَ نَخْوَرَدَا یا فَلَاسِفَا لِهِ أَتْوِي هَازَا أَكْبَرُ دِخُدِ لُوِي دِ تقریباً 160 تقریباً 160 یا 166 درجی د دزمکنه لوی دی وای هاذا اکبر دا خو ډیر لوی دی فلما افلت ارکه چمر پریوت یا قومینی بری مما تشرکون اقوم از خو بزار دغه چانه ما چې تاسو سیدار برخدار جوړوي ترجمه وشو وشوبان ما زرت کوم اما که ان شاء الله نه پریدم خبر توکل بازی بدبختان لکه مرزا قادیانی اغا ظالم بچه دی سخت دروغ جنو خالص د دروغ پاغون دوا ازما شیخ بوی اگر مرزا ہو تا خدا کا نبی تو ٹٹی می نمر تا یہ کنجر کبی او دیچ آخر مردار شو نو ایستیار دغز پی ناس تو یا پیغمبر تب احتلام نہ رہتا واقعی انبیاء خود احتلام نہ پاکو کنا دا احتلام یا دا کمزور والی دا مسانی ناراضی او یا لوجہ دا زیات والی دا تصورات ناجائز ناراضی چسرے ناجائز تصورات زیاد کی نبیا دی رشپے الاخری رسیدلی گیا ندیلی کی چی پیغمبر تا احتلام نرازی ندیلی یو بل کتاب دے ندیلی مرید لکر دے او ندیلی مرزا قادیانی موجزات ذکر کی ویدا سی ہندوستان یو زی لکر البرائین برائین احمدیان او دا برائین احمدی ما دیلی کتاب کتل 400 کتابونو دے مصنف دے او دی آگی کلی کلی چی کل مسلمن یقبلنی ویصدقنی الا ذریت البغایا دیر پا الافلام سر کافر نوی کرامت دا موجزہ داوا چی دے دشپی پا دے احتلام شا دیر احتلام شا وی سار یوکو زوا نکی دی عدس کو لین غسل نا نشو کہ دے کہ غسل کو عدس بھی نکی دے زکر دیر کم آوا نو بس وی دی چی باتے کی وارڈن یوکو زید صدور کو زوکارو کو زر ٹھیک دا خود دروجن خود ثابت شکا نا دروجن دے ویچی احتلام نکی نی احتلام والا سنگو شا خود دروجن دے دیز ظالم نچی بیا چاہتا پوسکڑے چستا پا خبرو که دیر تزاد دے وی اصل کی خبر نی زمانی که ابراہیم علیہ السلام اغم بچپن کی او پاول کی اغینو مشرک شا وی اغس سنگا وی چستو رو کتو یہ حزار بی نچستو میں کتو یہ حزار بی او چې نور یو کتن وی هازا او لاغینم شرک شونه بیا مقام تور رسید و دا زما ابتدائی احوال دی د تته بچیا ساخاله ورته دا زما ابتدائی احوال بعض نور خلق ویل چې ابراهیم علی السلام ناول کې دروغ شوی دی لازم بالله ولی هازا ربی خیت سفر چې هازا ربی څه مطلب دی دا خو چې تلخیص ملخیص ویلی پخابر تخلق غټه نحوا من ساده خلق پخانی کنه الکه تکم کتابونه چیز وړه نحوا یما کافی شرجامی وړه نحوا ده تکم کتابونه چیز غټه نحوا ای تلخیص مختصر متول دا غټه نحوا ده نو چې چا غټه نحوا ویلی نو بس هغه غټه اج چا نی ویلی نو سخاله ورته نو د دې ګن تو جهاد تی ابراهیم علی السلام دا تقریر کی هزار ربی سره او پا دی هزار بی سرا در خوال اینان با در ترست توی مخیر دی دا خو دا عبد مناظر دی او دا عبد دعای دی چکل اگر تقریر کئی نواغی تا دی خبر اجازت دی چپا تقریر که دا سی عنوان قائم کی چاوام پوش لکه تو ہوئے اے خلقو زدی مڑی تا حجت رواویم دا مڑی زما حجت روا دی چه کم مڑ دی زانی دا مر نشو بچ کولی ای دا می رب دی دا حجت روا دی بس سر ای دا حجت روا دی بیارو ست داغی بیان که چه اگو مڑ دی اگو بیمار مڑو اگو پتکاری مڑو اپ اکسیڈن مڑو و دا خلق بی پوی گنا دیل پار علماء دیل خیستا توجیحات کی اولا توجیز کوما فلما جن علیه اللیل را کو کبا چویلی دستوره قالو فرمای چی حازار بی اے خلقو اعدام رب دی پا گمانستاسو تاسو ستورو تا رب وی حازار بی اعدام رب کے دیشی پا گمانستاسو حاضا ربی بزامکم اعدام رب دے اعدام رب دے حاضا ربی چویلیم اے کسد زام مقدر دے اے بزامکم اعدام رب کی دیشی مثلا شوا لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام چی سامری تیویلو او گورا الله الله ستن میں نمبر آتو گو رو نوے گو رو رو وانظر الی الائک اللذی زلت علی آکفا موسیٰ علیہ السلام چی دا کوئی تور نراغے تیشوا او چکل دا سامری اگر سخیص وزو نوی وانظر الى الهک او گرف پل الاتا لا اله الا اللہ بغید اللہ نخوزو کلا نشتا دے سنگ موسیٰ علیہ السلام غیت الہوی چی داستا الہ دے وانظر الى الهک اے فی زامک تا چی پخ پل گمان کم الہ جڑ کر دے اسے او گر خیر نشتے اس بیسی زمان آزا ربی فی زامکم استاسو دا گمان مطابق دیتا ذرا بوئی ما دا دیکھو سا پوری نونو چرتا اے پرپرت قی اے دنگ لبنی چا بانی آدم وی چا بانی تغیر وی چا بانی فنا وی اغب سنگ الاوی یا دل تک یقول مقدر کا یا دا حمزہ مقدر کا لکہ سورت شعراء ہوگونا پرنے آتا 22 نمبر آتو گورا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ حمزہ مقدر اَتِلْكَ نِعْمَةٌ نمانا بدل تم کہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَا كَوْكَبًا قَالَ اَحَاذَا رَبِّي استفان اے دادے رب دامی رب کے دیشی استفان من کاری دے حمزہ مقدر ادا ٹھیک شوا یادل تکی نقل حَاذَا رَبِّي کے مقصود ابراہیم نقل کول دا عقیدہ دا خلق دا عقیدہ دا خلق و نقل کی فرمائی حازا ربی سمانا جنن علیہ اللیل رعا کوکبا مقالو فرمائل صحیح فرمائل یقولونا کل واحد منهم حازا ربی حازا ربی کی زانتا نو ہے چھ زمان رب نقل دا عقیدی دا قوم کی یقولونا کل واحد منهم وی پدی کی ہر یو سرے چہازار بی دامی رب دے اس پہلے پدی خبری مانے ہازار بی فی زامکم ہازار بی انکار استفام یا نقل دا عقیدی دا قوم دے یقولونا کل واحد منهم ہازار بی وی داخل چناستی دیوی چی دامی رب دے حلقوی چی دامی رب دے افلا لا حب الافلین اسرال شو یا دا پا قبیلی دا استرحاء العنان استرحاء العنان سمانا بل موقور کول دا سوچ ایا دا بل تزلیل مقصدی لیکن تو حازا ربی اے دیتا رب ہوئی دیتا رب ہوئی تلک سوچو کا تجھے کما خبر کہ دا ٹک دا عقل دیکھ صحیح دے ہائے دا رب دے آج قبیل استرحاء العنان حازا ربی فلما افلا لا احب الافلین مثلا شوان ابراہیم علیہ السلام لئن لم یهدنی یا فی مزارینا لم پی داخل دی مازی شوا اے کہ اللہ بچپننا پی ہدایت نوی راویستے زبم دا زوالین نشو ما اب یا گرا انی بریم مما تشرکون اینی وجات وجیا دا دلائل دی ٹھیک شو بھئی دانگی صورتی نحلو گورا بالکل چخلاسی کی صورت نحل آیت نمبر 120 ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم اللہ اکبر سورت انبیاء بولا اکاون یو پنزو سو گرا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ سبحان اللہ منگا ابراہیم تا رشد ورکڑو من قبله مخی داغی دا وجود پیدائشنا قبله اے مخی دا پیدائشنا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَمَنْ دِدِيبَ خَمِيرْ پُوَا خَمِيرْ پُوَا بوجھ لکھا نا عالمین منگ تا پتا وچ دا دیدی استعداد تام دے مسئلہ شوز انی وجات وجیا بل دلیل انی وجات وجیا بے شک ما قص کرے دے پخپل عبادت قرطبی وجہتو وجیا اے قصتو بے عبادتی و توحیدی للہ ما قص کرے دے پخپل عبادت خاص یو اللہ لرا حغزات فطر سماوات والارضا چی پیدا کری اسمان نظم کی حنیفا پا دی حال کے چیزی یک سوئی ما وما انا من المشرکین انیم دا مشرکین نا وعاجہو قومہو توحید بیان کا کہنا جگڑا اکڑا دی سرا قوم دی دی قالو فرمال ابراہیم اتو حاجونی دیرو کہنا دشمنی دیرو دکا مدونی دی اتو حاجونی اے بدبختو جگڑا کا ماسرا فی اللہ پا توحید اللہ کی وقت حدان حادا چلا مال توفیق را کر دے دا ہدایت ولا اخافو اور تبی ہوئی چی دا لا اخافو جواب دا سوال دے آئی ورطوی اے وکانو خوفو بی کسرت آلیہتہم اگی او یرو چی تو خزم دا آلیہو بدوائے تکر بدا در کی سیاو خنرے تول بدا نچا پیرش اگر بعد خلق گورا ہر کھوٹے کے سوئے لاس نوی خان دی بڑا ٹکر در کی گورے تاتے تالا ٹکر در کری دکا نا تاتے بچیا ٹکری جیا دویم خواب اے وکانو خوفو بے کسرت آلیہاتہم دوی اویارو حضرت ابراہیم چیز من آلیہا دیر یہ ٹکر بدل در کی حضرت ابراہیم فرمائی قرطبی نوی اللہ مخواب قرطبی نوی ولا خوافو زنی ریگم ما دا غچانا تشرکو نبی کہ تاسو اللہ سری صداران جوڑا وائے الا ان یشا ربی شیعا دا ولی وی دا الا استثناء منقطع دا نکتہ اولی کا چه خر دا علم دے پخٹو کے چرتو ننخلی الا استثناء منقطع دا مقصود ابراہیم تفویض النفس الى تقدیر اللہ تعالی استثناء منقطع دا مقصد تفویض دے دا اللہ تقدیر تا اے خلقو دوی حس نشی کولے او گورا انسان ما توجہ کرنا دو انسان ما او پہ انسان بانے تغیرات رازی کلا غم کلا خوشحالی کلا مرخوا کلا اگے کلا طب کلا صحت او کلا ناجوڑتیا دا رازی او گورا کچر ناجوڑ شم اگے شم پریشان شم دا با دی اللہ تقدیر پا ما نافذ شوی دوی بگور نیک کلی مخی نظر توی ما الا استثناء من قطع لیکن یہ شعر بھی شیا لیکن کی گی آغا چیز اغاری زمارہ بھی او شے چیز زمارہ بس اغاری آغا کی گی وسیع ربی کل شین علما فراخ دے ہاں رب زما کل شین ہر یو سیز تا علما پہ اعتبار دے علم نسمن شامل دے علم در رب زما ہر یو سیز تا افلا تذکرون ولنسیت ناخلے وکیفا خافو دا تنویر دا کما سبق بانده او سنگو یاریکم زا ما دا غچانا اشرکتم چه تاسو شریکان جو کردی ولا تخافونا و تاسو نیاریگه انکم اشرکتم بالله چه تاسو شریکان جو کردی اللہ سرا ما اغسوک لم ينزل بی علیکم سلطانا چه نرنازل کرشی و پتاسو دائی پا معبودیت پانس دلیل و کیفا خافو ما اشرکتم زا سنگو یاریکم دا غچانا چه تاسو اللہ سے صدار جو کردی ٹھیک شو زه خدای خپل در په عبادت کړه کېما تاسو ظالمانو مشرکان یو تاسو خو نه لري فایل فریقانو پس کوم یو په دې دواړو ډلو کې زه او تاسو عاقب بلام ډیر مستحق دي دامن ان کو نو تعلمون څوک مستحق دامن دي هغه څوک مستحق دامن دي چې الله په روکار وي اج الله تابعدار وي ٹھیک شو او د الله تابعدار پیغمبر دی ابراهيم عليه السلام دی الذين امنوا انهم او نه د ګډ کړ خپل ایمان به ظلم په ظلم اولائک هم الامن دوی لپاره د امن د عذاب او موتدون او دوی دات والدی آیت راغه هغه کسان چې راوړ دي ایمان او نه د ګډ کړ ایمان په ظلم چې دات راغه چې اختلاط په ایمان ایمان ګډ شوی نه ده په ظلم او په ایمان کې ظلم نه ده ګډ کړي آیله د امن صحاب اکرام خصوصا سید الصحابہ سردار صحابہ صدیق اگر آگے دے پیامر سان خدمت کے او پا جراش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وعدد امن دا اور نکڑی دا چا دے پارا اگر چاہتا چی دغی ایمان غیر مخلوط پا ظلم وی وایون عالم یظلم یا رسول اللہ پا من کی قسم کم یو دے چاہی نبا ظلم نیشے بخاری چاویل باب ظلم دیونا ظلم ظلم اکبر شرک دے آئین پور تو ظلم نشتر رہے او ظلم اصغر وضو شیفی غیر محلی صغیرتوں بھی لکی معصیت صغیرتا ویعیون عالم یظلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے مرگرو خفکے گئے ما دا ظلم اصغر ندے دا ظلم اکبر دے چمانی دا نجات ندے آرسی شرے وارا صورتی سورة اللقمان ها جی جال سمعتو گرا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَا يَعِذُهُ يَا بُنَيَّا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اغا ظلم دے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا دائبل دل وازمہ شیخ دیر عجیبہ قرآن مانن پویدا اے گورا دلیل اول لئن لم یهدنی دریم دلیل انی بریون دریم دلیل انی وجاتو سلرم وحاجہو قومہو اپیزم وطلکا حجتنا دا دلائل دی پدی خبرہ چه ابراہیم علیہ السلام نا چرت خطی نوشے وطلکا مزری و اشارت دی نوری ابراہیم ملکو تا سماوات تا وطلکا دا مذکور دلائل وطلکا حجتنا اللہ دا خزمات دلائل دی حاضا ربی چاگی ویلو ماورت ویلو چی دا سی ویا آتینا ابراہیما چمانگو رکنو دا ابراہیم علیہ السلام تا علا قومی اہل قومی لپار دا قوم دا ابراہیم نرفا درجات من نشا وچتو منگا درجی پا علم و فام و امامت و ملک سرا قرطبی نرفا درجات وچتو منگا درجی پا علم و فام و حکمت سرا داغا چاچ منگ ارادو کو ستارب دے حکیم علیم پر سبان پوا اس آتون خو اسان دی خو یو یو نکتو پکے ویم وحب نالو اسحاقا امانگ ابراہیم تا بخشش کی ورکو اسحاق او بیا یعقوب کلن حدینا ہر یو دی دوارونا منگ ادایت ورکڑے ورتا اے ادایت کاملا تیشو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دادوان اپلا رضوی دے اسحاق اور یعقوب لا رضوی ونوحن حدینا من قبل ونوحن نوح علیہ السلام حدینا من قبلو منگ ادایت ورکڑو دیتا مخی دا طولونا نوح علیہ السلام دا طول نمخ کیوں کنا اس دا دری ذکر کر اسحاق و یعقوب او نوح علیہ السلام داولی پہلی محیط ہوئی دا ذکر دا نکتہ باری محیط ذکر کری دی چھ دیکھ ترتیب دا زمانی نشتر ہے سو انبیاء مخ کی دی سو رستو دی او دل تا ذکر سو بے ترتیب و غنی اخکاری نو دا ترتیب شتے دیل پار یا نکتہ دا اسحاق و یعقوب نوح علیہ السلام اور ابراہیم دا سلو ذکر کل ولی زکا چی دا اصول دا انبیاء دی دا اصول دا انبیاء دی میرے شیخ فرما کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کی آبا و اجداد ہیں ومن ذریتی اور اولاد دا ابراہیم علیہ السلام داود داود علیہ السلام دے دا ترجمہ شوہ دویمہ ترجمہ ومن ذریتی اولاد نوح علیہ السلام نا داود علیہ السلام دے دا دویمہ مانا تبری ویچ دا راجح دا پرم بنائے بانے چه ذریتی کی زمین نوح علیہ السلام تراجیشی دا مانا راجح دا دے دینا چمگے ابراہیم علیہ السلام تراجی کو دے دی وجنہ چی رسو دا یونس علیہ السلام را روان دے اور لوت علیہ السلام دا خود ابراہیم علیہ السلام اولاد کی ندی لوت علیہ السلام خو روارو زکر دا لوت علیہ السلام دا پلارنم حارانو او حاران چونو دا ابراہیم علیہ السلام رو اما یونس ابن متان علیہ السلام چو آد ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی نرازی تیک شوا نو دل پار ذریتی کی زمیر نوح علیہ السلام تراجی رے اما زم کتاب تسیل تفسیر چی رے اگر دل تا کی خطا شوی رے آئی زمیر ابراہیم علیہ السلام تراجی کر دے او بیا دلیل خویل دے خو یا کی دی چی دا کاتب غلطی لاغلی وی کاتبانو غلطیانے کوی داودا و سلیمان دا مخ کی رسو ذکر ولی دا دوارا پلار زوی هم پیغمبران او هم بادشاہان و ایوبا و یوسفا و موسا و حارون ایوب و یوسف موسا و حارون ایوب و یوسف ذکر کرا زکا دوارا پیغمبران خو مسائب پی دیر آغلو و موسا و حارون دوارا رونا خواندان در دیرو موجزاتو بیا چاوی چی دا سلیمان علیہ السلام تا خو یوسف علیہ السلام مخ کیو ایوب ولی مخ کی کپو یوسف علیہ السلام علماء چی پا مابین دا سلیمان و ایوب کی دیر مناسبتو پانشوی پیغمبران مالدار پیغمبران ایوب اسم دیر مالدارو او سلیمان علیہ السلام دیر مالدارو باو بادشاو او بیا ایوب و یوسف ازکی یو زیر آویستل چی دیر بان دیر مصیبتون را آگلو ایوب بانی مصیبت تا بیماریو پا یوسف علیہ السلام بانی مصیبت تا جیلو وکذالک نزل المحسنین او دائم بدل ورکونی کانولا و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس دا سلور پیغمبران د دې وجنا چې دوی ډیر زیات عابدینو او دین ډیر نو چلیدل دین ډیر نو چلیدل کله من صالحین دا ټول د معصومین نو مزر لکی الصالحین معصومین ان الصغائر والکبائر و اسماعیل و یسع و یونس و لوط اسماعیل یسع یونس لوط علیهم السلام دا سلور یو ذکر کړل ځکه ملګری ډیر کمو اتباع ډیر کمو وکلن فضلنا علی العالمین اور یاد یو لمن درجه کړوا علی العالمین په خلق باندې ومن آبائهم اور بعض د پلارانو ددوینا دا من تبیزیه ده دل پارچ د هر چا خپل دغه نو مسلمان او دل پارچ د هر د هر تیسال سره پلار نو ومن آبائهم او بعض آباد دوینا و ذریاتهم اولاد دوینا و اخوانهم اورونو دوینا و اتبعناهم و رکرو من دوی و هدیناهم الى صراط مستقیم و رغیت من لار خلوا هدایت کرا و رغیت من دا صراط مستقیم ذالکا هد اللہ داد اللہ هدایت تے یادی بی من یشا من عبادی اللہ هدایت ورکی پا دیسرا چالا چهوشی دخ پل مخلوقنا ولو اشرکو دا جملہ ذکر دل پار دا مزمت تشرک قباحت تشرک او دا لو فرضیہ دے ولو اشرکو فرض محال کہ چر دوی شرک اوکی لابتانو ما کانو یعملون خامخو برباد کم دو دوینا اگر نیک آمال چی دوی کرو اللہ اکبر بشارت ستا دا قباحت تشرک تدا چی شرک دا سی او بدترین شے دے چی دوی پوجود آمال نہ پاتی کی گی اور دمر بدترین دے فرض محال کی او معصوم صادر شی ای اعمال بم ختم شی چه جائے کہ چه دا غیر معصوم نہیں محضی فرضیت تے لو قباحت شرک مقصود دے صدور دا شرک دا انبیاء نا مقصود نہ دے اولائک اللذین دا خلق دی آتے نام الکتابا تنگو طور کرے دی کتاب والحکمہ او نبوت والحکمہ کو آدھو کتاب والنبوت آنبوت فَنْ يَكْفُرْ بِهَا تسلی پیغمبر علیہ السلام تا او زجر پا مشرکان باندے فَنْ يَكْفُرْ بِهَا کہ انکارو کی پا دے دلائلو دا توحید هاولائے دا گفار دا مشرکین فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا پس منگا مقرق کرے دے بِهَا پس سرا ایمان دی آیتنو قَوْمَنْ يَوْقُمْ لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ چنی دی آغی پا دی آیتنو دا توحید زربر کفر کون کی کہ دی کفارو انکارو کا پروانشتے ما یو داسی قوم مقرق کرے دے چاہ زربر انکار کون کی ندی اولما لکی اب سعود حنفی لکی هم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل پیغمبر صحابہ اکرام نے وَقَلْنَا بِهَا قَوْمًا ما پی مقرق کرے دیا قوم لَيْسُوا بِهَا بِكَافِر زربر زربر زربر الله اکبر اولائک الذین بیا رجوع بسوی اصل مسئلہ اولائک دا انبیاء علیہ السلام حد اللہ اللہ دوی تعداد کرے دے فبیوداہم اے پا طریقی دا پیغمبرانو اقتدی روانشا اور اقتداوی لکی موافقت اے چاسر موافقت پا طریقی دا عمل کے دوی پا طریقی روانشا نبی علیہ السلام تو حکم شو اور اقتداء مراد اغا مسائل دی چا اصول دین دی ما توافقوا علی من التوحید و اصول الدین از مزری او ایدوی تلا اصلکم علی اجرا نگوارم تا سنا پخپل بیان اجرت او ندی دا بیان زما اللہ ذکرال العالمین مگر نسیت تیل پا دا خلقو او لا اصلکم علی اجرا زکا چی تبلیغ پیغمبر باندی فرضو او پا امور فرضی او باندی اجرت حرام دے چکم امر پتا فرض دی نبای اجرت حرام دی انبیاء اجرت نارستو نبیاء او سریوی چی امامت ہے کی صاحب امامت امام اجرت والی اخلی امامتی پتا فرض ندا فرض دا امامتی خو پتا فرض ندا مزدر بانی فرض دی امامتی فرض ندا او امامت حبس نفس دی او سری حبس اوقات دی ناغی جواز زاننا مسئلہ دا گو تفسیر مظہری دلتا لکی او تفسیر مدارک چه دینا معلوم شو چه اجرت پا قرآن اغسل ناروا دے او دارنگی پا احادیث سو باندے مظہریم ذکر کردے اور مدارکم ذکر کردے خب دی اجرت پا نمک مخی باز کردے کہ چرے مقصد حصول ثواب انو حرام دے او کہ مقصد حصول ثواب یہ دوار خبری لیکن صحاب مدرسین کی ناخلی اغم چه دوست مطابقی کہاں ضرورت مطابق مالدار نو ماخلا چه غریبی نو اخلا چه سم استاد ضرورت پی پورا کی گی اما تمین حضرات نو پکار چه از سڑی دی نبندی وانا کئی خام خدم را شیح ورکی چه اغاز سڑی پی کار کی گی الاخر ہی خبری دی اینو اللہ ذکرال العالمین وما قدر اللہ حق قدری پینزم باب دیسی اولانا او دا روان دی تر 117 نمبر آتا پورے بس 117 پورے اللہ دی آیت وقت دا امام رازی دا دیر مشکل دے ہوئی او بیا امام رازی چی مانا مخی دیتا تو سکتلے ام نہ دے ہوئی دا ما یوازی حل کر دے 117 پورے دا باب خامس دے او پا دی کدری مسئلی دی المسئلة الاولا زجر لپا دا معرزین دا توحید زجر لپا دا غچا چه اعراض که ان کی دید اللہ دا توحید نا او پا دی که نفی دا شفاعت قاری دے او دارنگی دلائل توحید بن پا کیرازی ٹھیک شو ما قدر اللہ حق قدره عزت ما قدر اللہ حق قدره معنی صدا قرآن پاک کی دعات دری زیر آغل دے دل تم راگ ما قدر اللہ حق قدره سورت حج کی براشی ما قدر اللہ حق قدره اور سورت زمر کی براشی ما قدر اللہ حق قدره پختو ترجمہ دا غدا ندے پی جندلے دی خلق اللہ فمناسب پی جندلو سرا چی سنگ دی اللہ دی پی جندلو حق دے دی خلق دا سن دی پی جندلے ما قدر اللہ حق قدری موصوف ندگن لے اللہ پاغ صفات سرا چکم صفات دی اللہ دی ما قدر اللہ کا قدره عزت ندکر دی خلق دا اللہ اغا مناسب عزت چی دی اللہ در خیگی و مناسب دی دا دری وارا ترجمی نی بلکہ تفسیر ماوردی او سلرمم کرے دا ترجمی دارا بھئی لیکن ہلی کا ماوردی وی یو ترجمہ دادا ما عظموه حق عظمته عزت نده کرد اللہ چکم مناسب عزت باری تعالی ابو عبیدوی ما عرفوه حق معرفته نده پیجندل اللہ پاگا پیجندل سرا چه مناسبو پیجندل دی اللہ پا اغشان دی ظالمانو اللہ پاک محتاج کرده مخلوق تا اولا چاره کرده امام خلیل ترجمه کی ما وصفو حق صفته نده بیان کرد اللہ اغا صفتنا چگا اغیل را مناسبو سررم ترجمه ابن عباس بوئی وما آمنو بیان اللہ علا کل شین قدیر ایمان نده راوڑه دی خلق پا دی خبره چل اللہ پر سا قادر دی گوئے که اللہ پا هر سا قادر نده من لے دیر پاره والا نائبان جور کردی او دی نائبان نتما کئی اذ قالوا اس دا تفصیل دا بے قدر ہے دا اللہ دے خلق دے اللہ قدر ہونا کا سنگا اذ قالوا کلا چوی دوی ما انزل اللہ ولا بشر من شین نظر علی گل اللہ کو بشر بانی شے اے نفی اکرا دا رسالت انکار اکرا دا پیغمبر دا بشریتنا قولو اے دوی تا آخر پوری حد قوار بیادت سوال کم قولو اے دوی تا من انزل الكتاب الذي جاء به موسى چار علی گله دے هغه کتاب چراتل کړو پای باندې موسی علی السلام نورن چا دل نه د هدایت دی بودا او حکمت ندی لناس لپاد خلقو ګور علماء کرام دی آیت کې یو اشکال دی امام رازی چې کله دا آیت بیان کړی ته امام رازی سے وای چې دا یو داسې آیت ته چه ما نمخ که دی آیت تا چا توجه نده کری بیاوی یر دا نه چا توجه کری دا او نه چا حل کری دی ویزا زد خدای نه توفیق وارم چه حل اوکم او واقعی خبر لویا دا پا دی بانی دو قسم اعتراض واری دی دیشی چه ما انزل الله علا بشر من شیئن دا چا کلام دی نو که دا دا یهودو کلام وی چه سنگه دا جواب نمالومی گی چه من انزل کتاب رجابی موسیٰ که دا دا یهودو کلام وی نو صورت انام خو مکی صورت دی او پا مکه کی خو یهودیان ہونا نو اعتراض یهودو سنگه اوکا دا یو اعتراض تیشوا اید اعتراض یو تخریر دوی ما خبره که از قالو لکه بعضی چې دا یو آیت مدنی دی یو آیت مدنی دی نو ځکه دا مدنی شو نو دا سوال دی یهود څنګه وکا چې ما انزل الله علی بشر من شی سره دی دینا چې دوی حضرت موسی علی السلام د خدای پیغمبر او بشر دواړه منل دوی مانه چې موسی علی السلام بشر هم دی او پیغمبر هم دی نو دا سوال څنګه وکا پوښوې په سوال نو کې پوښوې سوال دا دی چې دا سوال چا کړی دی کیاله کتاب وکړ دی په صورت مکی دی په مکه کیاله کتاب چرته نو بیا وی چې نه یو آیت پکې مدنی نه چې مدنی شو نو بیا دی يهودو دا سوال څنګه وکړ دوی خو موسی علی السلام پیغمبر منه سره د یقین نه په بشریت ته موسی علی السلام بیا ما انزل الله علی بشر نشین سوال څنګه وکړ دا یو اعتراض کی خدا جیب کی کہلا بل اعتراض دا دے کہ دا قالو چی مکی صورت شی او دا قالو قائل سوک دی مشرکین دی مشرکین مکہ دی اس دا خبر اخو صحیح دا چی مشرکین مکہ و دا بشر دا رسالت دا بشرت انکار کاو ای بشر پیغمبر نمانا لیکن من انزل کتاب الجابی موسیٰ دا جواب پی نمرتب کی گی ای خو موسیٰ تم پیغمبر نوی جواب کی نمبر تب کی فریزمان پوښوي چې سائل آل مکه دي مشرکین مکه نمن انزل کتاب رجابی موسی جواب پی نسی کی اور کچر سائلین آل کتاب دی نو داغی دا سوال سنگو که زکایو خود بشریت رسالت تا بشریت نا انکار نکو تیک شوا دو جواب امام رازی دا سی جواب کرے دے حغوی چد دې سائل دا يهود دي لیکن دوی اگر چې د رسالت معنا د بشر د پار رسالت قائل وو خو ما زل علی بشر سوال محض تعنتن و حسدن دې معنا خبره خو دلته دا سوال حسد په تور باندې کړ دې جواب راغی کتا سوچ بشر رسول نبی موسی ته تاسو رسول ولي وای پوښلی وي سوال يهودو کړ دې او کته چې مانځ الله علی بشرن ولي وي دا نفس تعنتن ای کړل دویم جواب دا اعتراض آل مکه کړ دې دا اعتراض آل مکه کړ دې زکه چې آل مکه يهودو سره په لین دین کې په معاملاتو کې دغه په خپل مابین کې مشارکت او تعلقات وو چې مشارکت او تعلقات وو نو يهودو سوال او خود اهل مکه ته مشرکین وتا اغي سوال او خود اهل مکه ته چې تاسو سوال وکئ او تاسو چې منزل الله بشر من شي ته پوښتنه کوي من انزل کتاب الذي جاء به موسى دا جواب اهل مکه ته دی خو په حذف د عبارت سره اوز بزان پوکا حاصل دا که دا آل مکتا نتپوس کی او تا توی چلا پا بشست شیر لگلے نده دا سوال دوی تا خودل یهودیانو ده نو تو ور تویا چه تپوسو کا اخپل استازانو نا یهودیانو نا تپوسو کا دا اخپل استازانو نا چه پا موسیٰ کتاب چارا لگلو نو قل من نمخ کی او دا قلنا پس بات مقدر کا قل او ایدویتا فاسألو آل الكتاب من انزل کتاب الذي جا بی موسیٰ اس خبر اخلاص شو تیک شو چه کلام آل مکی سر دے دوی دا سوال کرے دے پی ایماد آل کتاب ہو نو اس جواب کی جواب مقدر کا اذ قالو کلچوی دا مکی والا شماز اللہ علی بشر من شین اللہ پا بشر سندرالی گلی او دا سوال دویتا یهودیان ور کرے دے او دایی پا مرگر کیا شوی دے نو قولو اے دویتا فسألو آل الكتاب فسألو هم من انزل کتاب اللذی او اے دویتا تا پوسو کہ دے خلقونا چھ چا کتاب ور کرے چراغل چا رالے گلے دے کتاب چراغلو پی موسیٰ علیہ السلام دا سه حال کې چې دا دلیلونه او حکمتونه لپاره د خلقو تیک شو بای او جوابو شو کنه تجعلونه دا جمله مستانفه ده او په دې کې مزمت ده آل کتاب ده تجعلونه چې تاسو ګرځوي دې کتاب دره قراتیسا کاغذونه کې ملیکل ده تبدونه اخکار کوي دې لره چې ستاسو مطلب موافق وي و تخفونا کسیرا او پتھوائی دیرو لرا چه پتا سبانی بوجی چه پتا سب بوجی ده حق مسئلہ گول مول امور مسئلہ تفصیل سرا لیکن اسم مبتدین دازی گئی چه کمزے که مسئلہ را چی ده قرآن ده توحید مسئلہ و این یم سسکر اللہ بزن فراکاش بلو نبوتان بوتان چی دائی که نبوتان بوتان توتان بس پا بوتان و پا توتان و بانی وخیج اخلاص چی تاجالونا و قراتی ستب دونا و تخفونا کسیرا و علمتم او خود لشوی دی تاستا اغا احکامات لم تعلیمو انتم چه نا پوی گئی نوی خبر نوی پو تاسو او نستاسو پلاران قلو وی دویت اللہ دا جواب شو دو چا من انزل کتابا دا جواب دستو شو که دوی چه من انزل لالا بشه من شیئن من انزل کتاب جابی موسیٰ و که دوی جواب ندر کی نتوی اللہ ٹھیک شو کنا دا جواب دسره من انزلا او الله را لې ګلې دې سم مزرم بیا پرې د دوی فی خوازم دوی پرې باطل کې یلابون چې لوبې کوي ٹھیک شو بھائی تفسیر ابن کثیر لکی تجالونه بانه چې تکتبون عنه دفاتره دې بدبخت با د تورات نزان لپاره مسلې ولیکلې او چې مسائل به ولیکل بیا به پکې خپل ځان ته تحریف او تبدیلی وکړه او بیا به چا ځان نه دلای اداه طریقه د مشرکینو همیشه هر دور کې پاتې شوی دا لکه وګوره د دې اټلان دې ما څنګه هدي اوس الحمدلله دریم جلد رسیدا امر کې دویم جلد 269 صفحه دا تجالون و قراتیس اقتعان تکتبونها من الكتاب الاصلی الذي بأيديكم وتحرفون منها ما تحرفون وتبدلون وتتأولون وتقون هذا من عند الله تیک شوا زان نبی رسالیو لکلی او دا قرآن کریم نا او بیا پاک نور زان نبی تبدیلی و تحریف بیوکا او بچا هذا من عند الله وازا کتاب انزلنا مبارک وهذا كتاب دیتا وی دلیل وحی او ترغیب الی کتاب دے انزلنا او چمگر آلے گلے دے مبارکن برکتی دے مبارکن ایک اسفر الفائدت و النفع دیر دفعی دی کتاب دے مصدق اللذی بین یدے او تصدیق ان کے دا کتاب انو دے چمخ کت دی ندی ولی تنزرا اللت تنزلنا مگر آلے گلے دے لپار دے چو یا ریت پا دے سرا اصل دکلی مکی والا ومن حولها شرقا غربا شمالا جنوبا سلو قنجه د دنیا هغه څوک چې مان لري په اخرت هغه به ایمان لري په قران وهم علی صلوات صلاتهم ای بدی په خپل مزونو یحافظون محافظت کوونکی په دواړو طریقو سره یحافظون محافظتی وقتی او محافظتی ادای ادا کول د مزو او بیا په خپل وقت انزلنا مبارکون بعض خلقوی چه قرآن چه تا بیانی گی نلتا شریوی او اختلافات پیدا کی گی وطه داخل مبارکون کتاب دی او کنینو غرائب القرآن و گرام آئی مبارکون کثیرون خیروهو دی قرآن خیر دیر زیاد تی دائم النفو فی دی امیشه دی باعثن الخیرات پا خیرات بانی باعث تی زاجن المنکرات منکراتن منک ان کے دی ولی لما فيه من اصول العلوم النظريه والعمليه فديک اصول د علوم پراته دي وقد جرت سنت الله بان الباسان هو والمتمسك به يفوز بعز في الدنيا وسعاده في الاخره او دي الله دا دستور دي چې چا قران باندې منګول لګول دا هغه د دنیا په عزت عزت پن شوی دي او د اخرت په نیک بختو هغه معلومه مال ګرځیدل دي وقد جربا فوجد كذلك او تاغي سردا تجربه شوي دا خلق د قسمت دي چې چا قران سره تعلق قائم کړی دی ا دنیا کې او دنیا کې الله پاک هغه عزت مند کړی دی او کما لا يخفى على الناس غرايب القران د صابوري رحمه الله ومن ازلم سود لزحلم زجر دې پاغه چا چې چا د رسالت تکذیب کو د پیغمبر اسلام د رسالت او بعضی بدبختو چې چا د نبوت دعوی د ځان نه کړی لکم اسودو اسود انسیو مسلمه کذاب ومن ازلم سوق دلوی ظالم دغه چانا چې دې جوړی په الله باندې دروغ اوس د دې تتمه دلته نشته ومن ازلم ممن افترا الله کذبا سوق دلوی ظالم چې په الله دروغ تړي دې سوق دې سوره تیاراف راوړو چه فتو لگی دے سوکتے وہ در شماعتو گورا فمن اظلم ممن افترا اللہ کذبا او کذب بیایاتی اولائک ینالم نصیب من الکتاب دے مکذب تب خامخ سزارا و رسیگی بچ بنشید اللہ دا عذابا یا سورت یونس گورا ستار نمبر آیت تیر سورة یونس ومن ازلمو ممن افترا علی الله کذبا سوک دلوی ظالم دغه چانا چې جوړی په الله باندې دروغ او کذبیات لا یجر المجرمون او قالا دمد یا سوک دلوی ظالم دغه چانا چې دی وی اوهی لیا ما ته وی شوی دا پلم یو هی له شون او حال دا چې دی ته وی نی شوی لکه یو مشرکو او هغه چې ما ته وی شوی دا خو استاد پیغمبر وی مجمله دا مختصره دا ازما وی ډیره مفصله دا بیا غسه استاد پیغمبر ته وی راغل دا چلم ترا کیفا فعل ربک بصاب الفیل علم یې دل کې دم او د فیل ته فیل پکې نشته ری ای ما ته وی راغل دا اپای کې ډیر تفصیل دی هغه څنګه ای ما ته وی داس راغل دا علم ترا کیفا فعل ربک بصاب الفیل الفیل ملفیل ولو زنان کبیر کانا او دا ما ته وی راغل دا داس کافرانو ومن قالا او لوی دی ظالم نشته او ظالم دا غچانا چاوی ساون زلو زرد زبن جوړ کما ونزر مانا جوړو لخا زبا جوړ کما مثل منظر الله پشان دغه چلار علی گلی دی پیغمبر علی اسلام چې بکل قرآن بیانو ای مانا دید زان نجوڑی دا خبری خو منگم جوړو لیشو خو منگم نجوڑو کل کل کسو مشرک او بیدتی ما که دا حق پرس عالم صفت کهی کنا یار فلان کی دا بیانو کا یا فلان کی دا کر پیدا سو نشو کولی دا موږ نشو کولای سم او موږ وایو یاره چې خفقان پکې را نشي کنه او دا سپیری دی ها موږ هم کولای شو سورته انفال وګوره ۳۱ نمبر آیت وګوره وإذا تتلى عليهم آياتنا او کله چې لسته کی په دی باندې زموږ آیتنا قالوا ندی وای قسمینا موږ واردل موارد زموږ سو لو نشاء لقلنا مثل هذا که منگا وقتی نو منگا دا سویلو ولنو این آزال از قسی میسی دی مرا قسی دی ورطوه او من ازلمو آید ظلم بوره تان لوی ظالم پا دنیا که بل نشته دی ولو ترا تخریف یخروی ولو ترا که تو گوری از ظالمونا چه سوق بید دغا ظالمان فی غمرات الموتی تسختو دا مرگا او حال بدا چه فرشتی باسی تو ایدی هم اگدون کی بای دوی تا اقبل لا سنا لپا دا غستو در احدو دوینا او فرشتی بورتوی یقول مقدر دی آخر جو انفسکم را بار که اقبل نفسنا آخر جو انفسکم را که نفس اقبل او باسی دا نفس ایوم تجزونا نن کم وقت ای پو وقت دا نزی درو ایوم نن تجزونا عذاب الهون بدل بدر کول کی تاستا عذاب الهونی عذاب د ذلت دانه چ عذاب سپک عذاب د ذلت په دې سوچ وای تاسو چې تاسو په الله باندې غیر حق نه مناسب خبره وکنتم اوای تاسو ان آیاته د الله د آیتونا تستكبرون چې تاسو په تکبر کاو الله د آیتونا منکر وای تښوا نن به تاسو سزا واخلئ او دا سزا به کلی الیوما هغه وخت کې روح تی وزي چې روح تی وباسي لاس ورته راکې دارو هه نن به پتو لګي ارن به درته عذاب هون ملاويږي دې ته عذاب قبر او دې ته عذاب برزخ او بعد الموت عذاب برزخ حق دی او تفسیر نظم در لیکل دي 191 باندې الیوما تجزون عذاب الهون وهو سکرات الموت وما بعد في البرزخ الى ما لا نهایت له دیکھ شو تفسیر نظم الدرر اوم جل 191 صفحہ ولقد جئتمونا اللہ بوئی چه تاسو قرآل موسخا فرادا یوازی کما خلقناکم اول مرا لکه جمون تاسو اول جل پیدا کری وی سنگا چه تج پیدا وی بربند وی ناس سنت وی او اخپیاب لوی دقه سرالی و ترکتو ما خولناکم اپریمو خودلتا سغمال دولت چمنگ تالو در کرو و رازورکم رسو شاگانونا یو بیا بورتیو ما نراماکم شفا انوی نمنگ تاسر استاس سفارسیان الذين غازمتم تاسو ګمان کو انهم فيكم شرکا چای پتاسو کی صداران دی شریکان دی تا کوئی زمو شریکان دی امغله بخلاصي کو جا رفت بود شریک شما استاغس الها استا شریکان چرتلاړل دی بخلوا ذکری پر موږ ویلو لقد تقطع بينكم الله بتاقي سرا پریکرش تعلق تاسو تقطع پریکرش تعلق تاسو وظلانكم او رخصل تاسو نه ما اغه ما بودان باطلا كنتم تظنون چې تاسو وای چې ګمان به مو کو پاغي کم ګمان چې تاسو کوه خروب شنو دا د قیامت احوالو او حدیث کوم راضي نبی علیہ السلام فرمایل چې خلق به جمع کی پر د قیامت بربند نا سنت اختیام لا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چې د حیا مجسمه وا اغه فور سوال وک چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض طول به یو بل ته ګوري بربند به دا خو بیا به سړي خود ته ګوري نو بیا صاحب یا عائشہ الامر اشد من ذالک من ان ينظر بعض الى بعض اے عائشہ معاملہ بڑا سخت ہے التب یو بل تسوگنی شکتل ہے ان اللہ فالق الحب دلائل عقلیہ توحید سبحان اللہ اللہ اللہ گورا یو خبر تو کم شیخ جواہر کی آئی لکھی چھے دلائل عقلیہ پہ صورت کی لستی اور شیخ القرآن مرحوم بفرمائل چھے 25 تھی ایدہ طریقہ ہوا چھے کلہ دلائل عقلیہ پمیز کی تخویف بشارت زجر بنو نوہ طول آیتنا بمنزل دیو دلیل ان اللہ فالق الحب نواخ لکھنا آغ 103 پوری قد جا دگا ننن میں پور لقوم یؤمنون دا طول یو دلیل دے لگا چمیز کی سزا جرم اجر نشتے اور شیخ القرآن رحمہ اللہ بوی ہر آیت مستقل دلیل نو 25 دلائل دی ان اللہ فالق الحب دل اقلی بے شک اللہ پاش لون کے ددانی دے ونوا منگو تا بمبتا ویو ونوا دا بمبتی ونوا دا ڈکی اتاس دا ڈکی ہے سوکو تا ڈکی ونوا دا ڈکی ما الفرق بين الحب والنوى بينوا توجر عند الله تفسير مزري لكي حب هر اغا بزر توي هر اغا تخم توي چغا يوازي خوري كيگي سنگا غنمو دانا جوارو دانا وربشو دانا رجو دانا چنو دانا مسکانو دانا دا تشو گنا هر اغا تخم چغا خوري كيگي ناغی تا حب ہوئی جوارو تخم خوڑے کی گا جوارو دانی دی غنم تخم خوڑے کی گی اور نوا ہر اغسیز تا ہوئی چیاغا نخوڑے کی گی لکا دا کجرو سا دا ہیت کا ایتور تا دکے لکا دا کجرو اڈوکے لکا دا انارو تخم تیجو گا نا اور دارنگی نورم دیر سیزونے دی لکا دا شمتالو آنو تخم اس داسی و نداسی چی داسو که نخوری داڈو که نخوری نو نوا هر اغا سیز توی چاگت نخوری کی گی او حب ار اغا بزر توی چاگ خوری کی گی یو خرج الحیی من المیه اللہ باسی جونده دو مرینا مرید جوندی نا ذالکم اللہ دا کارنامی دا اللہ دی فاناتو فکون کم خوارو لے کی گی دا توحید نا پترد دا شرک گابل دلیل فالق الاسباغ شلون که دا سبا دے او گردولی دا شپا سکن سکون او نرس پوگمین چی دی حسبان یجریانی بی حسبان او نرس پوگمین بی حسبان گردی پیسا مقرر سرا ذالکا دا کنٹرول العزیز العلیم دا غزات دی تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا غزات چی دیلوی غالب دی او پار سبانی پو دی واللذی اللہ اغزات دی انشاکم چتا سے پیدا کری ہے من نفس واحدہ گورا مخی حد کرا جعلکم النجوم لتهتدوا اللہ تعالی سوری در کری دی پیدا کری دی لتهتدوا بها چلار پی معلومی کئی فی ظلمات البر پترو دا اچا والبحر پتریاب لتهتدوا چلار پی معلومی کئی خواہ مفسرین فرمایي چې دستور درې فائدې دي. یو دا چې لار په معلومه کې، دویم دا چې د اسمان زینت ته، او دریم دا چې د شیطان لپاره میزایل دي. او سلورم کې چې د استورونو طلب وکړه د قران مخالف دی لکه علم نجومی. دښه دلته سوره نحل وګوره، څه خو دلته فواید دستور بیان شوه. پندرہ نمبر آیت وګوره، والقا فی الارض رواسی ان تمید بکم ونهارا وسبل الله لکم تاد والامات وبالنجم یعتدون، او دستور په ذریعہ دوی معلوم ورکی دلارو. او سوره ملک وګوره، پینزم آیت، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یو مونږه خسته کړل دي اسماني دنیا په ستورو، دیم وجعلنا رجوما للشياطين، اراجم د شیطان دي، وبالنجم يهتدون، او دا درېشل. بل دلیل، وهو الذي الله ذاته انشاكم من نفس واحده، چې تاسو پیدا کړی دي نفس یو نه، فمستقر ومستودع، نو پس تازه پارا زید قراری دی، ومستودع او زید سپارنه دی. قد فصلنا الآیات، من تفصیل سره بیان کړی دی آیاتنا، لقوم یفقهون، لپاره دا قوم یفقهون چې ځان پی پویوی. مستقر ومستودع سمانه دا، بعضی تاسو نه مستقر دی او بعضی تاسو نه مستودع دی. فمستقر پس قراری دیر پارستاسو، دیر دیر ترجمه دی، خو تفسیر مظهری چه ترجمه تولی اولی کی اولی کی اولی کی، نو آخر کی بیاراش نوی. وایندی زمان پنیز المستقر الجنت و النار، زمان پنیز مستقر یا جنت یا نار، الجنت للمؤمنین و النار للمشرکین، والمستودع غیر ذالک. بس سمره خیستا خبر اکڑا، زواب پنیز مستقر چی دے آیا جنت تے او اور دے، مومن دے پارا جنت، کافر دے پارا اور، او مستودع وغیر ذالکا. ناغسی جیشو لیکن اور تفاصیل کلی، مستقر مستودع سلب اب، مستودع سینہ دمور، مستودع پدی معنی سرا اے رحم دمور، مستودع اے دنیا، مستودع اے قبر. دا ټول زینب امانت شد، دا دی چاپ قول بانده، دا دی صاحب مظهری پا قول بانده. آکه نور ترجمی لکه، نو دا سیدی کتابو نشته لکه، فمستقرن فی الارض ومستودن فی الاسلاب. مستقر آخوز مکشوا، امستودا دا پلار شاشوا، بلا مستقرن فی الرحیم ومستودا فی القبر، مستودع آقبر دی او مستقر رحم شو. دریم ترجمه، فمستقر فی ارحام النساء ومستودع فی اسلاب الرجال، استقرار پر رحم د مور کې او مستودع پر صلب د اب کې. سلورم، فمستقر فی الدنیا ومستودع فی الاخره، مستقر دی دنیا او زی مستودع اخرت. پنځم، مستقر فی الارض مستودع فی القبر. شپاگم، المستقر ما خلقا والمستودع ما لم يخلق. مستقر مخلوق، آغا چه تالی پار پیدا دے، مستودع چه تالی پار ندے پیدا دے، چار تا گرد دا مستودع دے. وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ ذَاتِ انزلا چوری بلدلل من السماء، آیت ترجمه گران اللہ، من السماء دبرنا ما نوب فاخرجنا بی بیا باسم پدیو بو سرا نبات کل شین شنکه دار یو سیز، نبات گیا شنکه واخه ویلک زم سارو لشنکه کوما، شنکه هر سبزت ہوئی، نبات کل شی دار سی شنکه، غنم جوار ور بشی کنا شوتل هر شی چوی، نبات کل شین فاخرجنا منه بیا باسم پدی سرا حاضر شنکی نخرجو چو باسو دی شنکونا حب بندانی متراکبا لاندی باندی. سبحان اللہ، دانی پیدا کو دا سی دانی هغه ویلاندې باندې واه سبحان الله. امام رازی ډیر خسته کتاب دی هغه وی وګوره الله پاک نظام تا جوارو دانی د جوارو وګي پسمره پردو کې نغښتې لري چې قارغان تی اونخري په دې کنه شولې خو پیژنې شولې هغه موږ ته شولې هغه شی دریجو هغه شولې ریجا اوس وګوره دغه وګي او د غنمو وګي د وربشي وګي هغه له پاسه لشي پیدا کړی دي ستونو په شان لنیږي او خیر تیری دا ولی چې مرغې او قارغره نشي او د زمیدار هغه وګي اونخري دغه چې دی وګی تا مرغې نشي نږدې کېده لشي دي کنه او بچی دی میخونه دی چرازی نو خوگی گی نو دقنمو وگه آئی که لشه دا وربشو که لشه دا پشولو که لشه دا دیر پار چی مرغی تیو نخوری استا فصل زای نشی او که جوار دی ناغین دا سی پردی چا پیرا کری دی اللہ اللہ چای ترا سی دل دیر مشکل وی او چی اوچی کی نبیاتا چی صوبہ کری سیخنی مندل نای پر جدا کولیم نشی ویرازه چه جوار سپینم نا پا گیم اول با سیخ مندین بیا و داسه که او دیر مشکله او گرد اللہ نظام تا او داسی ترتیبی ور کرده حبا متراکبا داسی ترتیب چه داسی مصری خفتم نشه خله او که دی ناغیس را با سوتر وی ایس را با لیول وی ایس را با سال وی سال بارت داسی کری پره بارت ترلی او لیول بارت اگ دی او بیا بارتا گوری چه کتا پورتا او گولا زمان درب کارنامو تا جوار وگی دانی او گولا سنگا پا ترتیب سر بی غنمو گولا سنگا پا میانز که لاری جوڑی کری بی سبحان اللہ حبا متراکبا دا ترتیب وامن النخلی او دا کجرونا من طلحا قنوان دا من طلحا دا بدل دی دا نخلنا یعنی سمانا ومن طلح نخلی او بعضی دا کسور دا کجرونا کنوانون غنچکونه دی دانیتون نیز دی دا کنوانون دا مبتدا مؤخر دا نخل دی پارا سمانا و کنوانون دانیا من تل نخل او غنچکونه نیز دی دی دا سنا دا کسورو دا کجورونا دانیا نیز دی سمانا یا خدا میوی دا غنچکونه اخپل منز که یو بلتا دی نیز دی چه چا دا بوٹی کجوری کتلی کنا او دا دیر دی عربو که دیر دی خود کواک پا علاقه کم دیر دی او پا دی علاقو که دا کجور بوتو تو گرا طول غنچکون دلتا پراتر یوزی یا کنوانون دانیا پی شکولو که در تنیز دی دی و جنات من آناب او باغی چه دا انگورونا و زیتونا دا خون و رمان اور انار متشابین یو شان دی پا پانو که و غیر متشابین و جدا جدا دی پا میوو که بعضی بوٹی خدا سی عجیبه دی چه رمان و زیتون لرنه چه گوری اونه یو شان لا او پانیم نره یو شان لا زیتون او بوٹی او دا انار و بوٹی سوکتا اننگوری وزن پل آخی وزن اننگوری او وڑی که وڑی که اننگوری تسخیر دی وارو وارو او دا انار غرده دا اننگوری انار بوٹی پشاند خونه او پانا پشاند خونه دارنگی دای انارو او د زیتون پستکی یو شان لنیز دی دو پانو کی یو شان وغیر متشابه او دی یو شان پو میوو کی بیا گورا انظرو اللہوی اگورا الاس مرید دی میوو تا ازاس مرا چکل داو باسی میوی اخرج سمر اوخا چو باسی میوی چی میوی دار چی نو بیا گورا خو سنگ گورا کٹ ور توا چوا اروزان گورا ازاس مرا کل چی دا میوی دار چی و ینعی دا مصدر دی گوری خوا مانی بان خطا نشی و ینعی او گورا پا طرف دا پو خوالی دی دی دا مانا مکو چی و ینعی چی پخی کی ازا اسمرا چه کلمی و دارشی و ینی او گورا دیده پخوالی تا او دیده پخلی تا گورا سنگ پخیگی لگه مزدری لکی الا ینی کیف یعودو زخیما و لزیزا او گورا سنگا غٹیگی سنگا پخیگی اللہ اللہ وڑا و ندانا نورو غټیږي نو تک شیشنا بیا څوک د سر زړیږي نو څوک د ویخه نو څوک د مینځه بیا ورته ګورا رو رو زړیږي بیا څوک زړی پاتې شي نو څوک سری کیږي ویلاینه هی پخلی ته ګورا څنګه پخلی پخا کی ٹھیک وا پخلی ته ګورا ان فی ذالکم آیات لقوم یؤمنون علماء کرام دې آیت کې علامه قرطبی او نقطه ذکر کړل او ګورا الکا باران وریږي غیا تراوزی زمکنا اغین بیا فصلونا رنگ پر رنگ درنگ پر درنگ امیشوی پا دی که تغییر نو هر کلا چه دا اشیا دا عالم دی که تغییر دی او دا عالم دی متغیر تغییر دی نو عالم شو متغیر او تغییر دا عالم بغید متغیر نخو نشی که دی نو من المتغیرو نو پا دی که دی مغیراتو که تغیر سوک راولی فاغی یو ذات تی چنمی دی اللہ بیاد قرآن اندازو گورا مخی وی گورا فاخرج نامنو حجرا شنکی تی راو بازو حبا متراکبا نو دینا فصلن مراد دی نو فصلن مقدم کرل پا کجوری بانده کجوری بانی فصل مقدم کر داولی زکا چی فصلنا اے دام فصلنا آئے کی غذائیت تی او که میوو کې سشره تفقه دا او غذا مکه خړل کې د میونه ځکه فصلونه مکه ذکر کړه کجورا اگر چې میوه دا میوه دا رسو خړل کې او ډوړای ته مکه خړل کېږي الا فی شهر رمضان چې کجورا مکه خلا خړل کړه قام طور سره کجورا دا میوه دا میوی عادتن اور عرفن د غذا نه رسو خړل کېږي د دې لپاره مکه ضروری مقدم کړل ورپسې نخل راوړو بیا نخل مقدم کړ په انا باندې دا ولې نو دې لپاره چې د دې ډېرې فائدې دي او تفسیر امام رازیم لیکلی دی او تفسیر خطیب هم لیکلی یا څه فصل مقدم کړ په ټول اشجار باندې زکات زرا غذا دا او میوی میوی د اونو دا په واکې دي او غذا مقدمی پا فواکی ہو بانده بیاوی مخ اکرا کجورا پا نورو بانده کجورا پا نورو میو مخ اکرا وی داولی ویلی انا تمروها یجری مجل الغذا زکر میو دا کجوری باقای مقام دا غذاوی کدی کی طاقت دیکھا نا نو که دوڑای در سخنی و کجورا خوین گزاره پی کیی او بیاوی پکی وفیها من المنافع والخواص اپا دی کجور که من المنافع پا دی که منفعتو ندی والخواص اپا دی که بعضی خصوصیتو ندی مالیس فی غیرها دازی خصوصیتو نا چرا بغیر دا کجور نا پا بلی میوکی نشتا ره باقی خاص بوٹی ره اب بیا بعض علماوی بیا اینب ذکر کر کجور پسی شده اینب انگوری ذکر کر ولی لانه من اشرف انواع الفواکه انواعو کی اشرف میوا اگر بیا اینب دے او دیکم قوت تے بیا دغین پست زیتون دے زکا پا دیکی برکت تے بیا رمان دے زکا دیکی نوری منفات تے خب ترتیب دا اللہ سر ناشنا ترتیب ذکر کر دے یا سی در تا زراعت کی غذا اگر مخ کی ذکر کر کجوری کی فوائد کسی رو کل کل قیام دا غذا ہم کئی بیا اینب ذکر کر اشرف التف اشرف میوه دا پټول میوه کې رومانیت کې زیتون کې برکات زیات دي رومان کې منافع شته ده په دې ترتیب سره عمده میوه دي کنه الله کریم ذکر کړه وجعلوا لله رد په مشرکین باندې اصلور مسلې یاد کا په اشراک ارباو باندې راتو کم باندې شرک به عباد الله الصالحین دا یو شرک بالکواکب دا دوار مخی بیان شد اے شرک بالجن او شرک بالملائک او دلتا بیانی گی او رد دے پا مشرکین بالجن بانے و جعلو للہ شرکا الجن او دیگر دی اللہ لرا شرکا الجن دا شرکا زمان شیخ بیو مفول ثانی دے او جن مفول اول دے و جعلو الجن شرکا او گردولی دی پیران شرکان او دا تحقیر دی پارا گرزولی دی پیران شریکان دا پیریان دا اللہ شرکان جوڑ کری دی یا خوب دی اعتبار سرا چه دا جنات پا ورطل پا معبودانو که ناس تو خبر بیکولی یا پا دی اعتبار سرا چه شیطان ورطا مسئلہ خیلی وا چه خدایان دو دی یا خالق الخیر چه اللہ دی او بل خالق الشر دی چه شیطان دی و خلقهم او حال دا دی چه اللہ دا پیریان پیدا کری دی و خلقو لو بنینا او جوړی دا خلق اللہ لر اولاد خرقو دی کنه خرق شلی اے شلول کی خرقو دا زان جوڑی نسبتو نکی اللہ تا بنینا دا اولاد و بناتن او دا جنکو نرد شب مشرکین بالملائک مانے او بنین کی یهود و نصارا باند رد شب او پا بنا ذکر کولو که بمشرکین مکہ رد شب بغیر من بی دلیلہ سبحانہ پاک دی اللہ و تعالی ما شرکون بالا و بلندر دے ذات اللہ ذات دغه چانا چې دوی استدار ګرځوي یو سبحان او پاک دی الله اما صفون هغه خبرونه چې دوی وته نسبت کوي چې دغه بنین دی او دغه بنات دی بدی او سماوات والارض بیا دی لاقل دی بدی او سماوات خبر دی مبتدا مقدر کا هو بدی او سماوات الله بے مثلا بے نظیرا پیدا کن کے دسمان نزمکو دے بے مثل و بے نظیرہ پیدا کن کے دزمکو دسمان نو دے یا بدیو سماوات اضافت دا بدیو سماوات تا دا اضافت دا صفت مشابہ دی اخپل فائل تا مانے دادا بدیو سماوات اے بدیو سماواتی ہی ناشنا دی اسمان ندیغی اور ناشنا دزمکا انا یکون رب مشرکینو باندی انا یکون لولدن سنگا کی دیشی غیل پار اولاد ولم تکن لو صاحبا او دغیر نشت صاحبا بی بی و خلق کل شی و غیر پیدا کری دی هر یو شی او بی کل شی نالیم اغد پار سبانی پوا اغیر بغیر بسوک پار سپوا نشتی سنگا ناشنا را دی پا مشرکینو که بیاو گورا انا یکون لولد سنگا بسابت شی سنگا کی دیشی اللہ دی پار اولاد اللہ لپاره اولاد نشی ثابت دی ولی زکا اللہ خالق الاجسام دی اللہ خالق ال... دار مزری نکتہ دا اللہ خالق الاجسام دی او خالق الاجسام جسم نی اور اولاد صفاتو دا جسم ندی نجاری ولد بسنگ رازی ٹھیک شو مانا یاد شو اللہ انا یکون لولد اللہ خالق الاجسام دی او خالق الاجسام خود جسم نی خالق الاجسام خود جسم نی اور ولد یکون من خواص الاجسام ولد خود اگر چانوی چی داگی جسم وی واللہ خود جسم ندے نو ولد دے چرتن پیدا شد دویما نکتا ولم تکن لو صاحبا او داگی صاحبا نشتے علکا ولد خدا پیدا کی دسنا دا نر او دا مادینا خزی او دا خاوننا داسی مذکر او رنسا چگه دوارا پا خپل ما بین کی سوی متجانسین دا یو جنس نی اور اللہ خو منزاد دا جنس ندی نو اولاد دا چرتن را گئی بیاد بلا مسئلہ و خلقا کل شین اور اللہ پیدا کری دی ہر یو شی اللہ دا ہر سی پیدا کن کے دی نو ولد خو کف دا والد وی نکتہ ولد سوی دے کف دا والد وی او دے اللہ سو کف نشتے ولی اللہ خالق دے او باقی ہر شے مخلوق دے نو کو پسنگ راشی نو ولد چرت اللہ ہے وہو بکل شین علیم اللہ دے پار سبان پوا لا غیر بل سو پوا ندے مسئلہ شوا بعضی علماء لکا معتزلہ خلق کل شین اوی پا کل شین کے صفات اور افعال دے اللہ داخل دی توجہ دا صفات اور افعال دے اللہ داخل دی چہ داخل شو نو صفات دے اللہ مخلوق شو افعال دے باری تعالی مخلوق دی نو اللہ بھی ذاتی ہی خو قدیم دے خو داغی صفات اور داغی افعال چی دی دا مخلوق حادث دی زکر چہ وخلق کل شے اللہ ہر شے پیدا کرے دے او پشے کی خو افعال دے اللہ داخل دی صفات دے اللہ داخل دی کو نہ پوئے گی نا بیا په شی اطلاق په علام کیږي نه بیا بس جوابي علامه قرطبي جواب کړ دې چې وا خلق کل شی ان اگر چې مدلول عام دی لیکن صفات اور افعال د بار تعالی ته خاص دي اپ دې شی کې داخله ندي اېد په لوی لوی دلیل دی لویا مسله ده دا کو ګرا سورتي احقاف پینځشتم آیت ګرا تو دمیرو کل شیم بی امر ربیا اللہ تبا کی ہر یو سیز لرا بیا پا شیخ ہر شیر آئے نو کہ تو چی صفات و افعال طول پا شیخ داخل دی تو دمیرو کل شیم سمانا شو سورت آراف گورا ایک سو چوینجا نمبر آیت قال عذابی اسیبی منشا و رحمتی وسعت کل شیء از ما رحمت هر ست رسیدل دے بیا خو پر شیء کی رحمت دوم اللہ داخل دے ا صفات اللہ ہم داخل یا فارم داخل دے نہ ہر شیء چ دا مخلوقات نہ دے نہ کل شیء ان سمانا اگر چ شیء دال دے مدلول عام دے خو دل تک مراد تسوی اللہ ذات او دغی صفات آپ کے داخلہ ندی وہ بکل شین علیم ذالکم ثمرا ذالکم اللہ ربکم دا کارنامو علی اللہ دستاس رب دے لا الہ الا ہو نشتے لائق دے عبادت اور نشتے واق دار دا خیر و شر اور نشتے لائق دا بلنی مگر یو اللہ دے خالق کل شے دار سے پیدا کون کرے خالق و کل شے فابدو حاضر عبادتو کہے ووالا کل شے وکیل اللہ دے پر سبان زموار الوکیل اے بالحفظ والتدبیر بالحفظ لہو والتدبیر فی ہر شے نگرانی کی اور دار یو شے تدبیر کی سورتی مومن کم در سے آتے قوالتا خالق کل شے مخدے اور لا الہ رستو دے عدلت لا الہ مخی دے خالق کل شیر رستو دے وار سورت مومن دش پہ تمہاتو گورا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیر لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم مخیر آگے خالق کل شی ورپسی لا الہ الا هو دا ورپسی شو عدل تو گورا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شی دا ٹیپون والا مرگری چیزے قرآن تا متوجہ شی ٹیپ لے رکھے ہو وردہ یا امخ کے دا وقت نہیں بے او دا گی توی لا و لاب خود دا گی توی تو قرآن انتا ٹیپ تا گوری او ٹیپ پسی گر دی دا گی تو خوی لکی لا و لاب کنا خود دغه چې یوم چې قران وای نو عمل وکاوې اوس کله یو طرف ته مرګره ګرځي کله بل طرف ته کله یو کو ټیپ منډله کله به په ټیپ منډله دغه ته وی چې یو شی چې د مقصد نه سره اړي ناغه ته وی لاب پرما تاسو دغه لپاره تعریف کوم چې لاوا او لاب څه ته وی چې تا د مقصد نه غافل کی د قران اوریدل دا فرض دی مقصد د قران ته غوږ کې خودل فرض دی نو کله یو خواټی پونو پځه ګرځ کله بل خواټی پونو پځه لا سمکه اعمال او کوشش وکه په قران باندې عمل کوای امیانی درې له ذولګي اور اغي داسې سمشي چې داغه نمونه وګرځي او مصیبت مونږه ټول عمر سبقونه یاد انقلاب راکې ناراضي دل پاسون دي عمل ته بالکل د څه نه سوچ توجه نشته قران ته متوجي کې نه ہاں مخک یو سوید ٹیپ کار کین زان مخک ٹیپ راوڑی اگر دیو لگے اچھے گرد ہے ماں بے زیادہ گرد ہے ماں اچھے خام مخک یو سرے خان تنگی کا نا او پریشانی ناغیت اجازت تا اگر دیلار شک زان دی خام مخک تنگ پریشانی کسی را مبتلا کی اگر دی بیاد تشریف یو سیزکا چې ځان دې په تکلیف کې نه مبتلا کی او شوق سره قران اوره نو بشک اوره ما خو تاسو ته ول ویل زه خو یو ساده سره ما قران یو دې پاره یو دې پاره بس یو طالبی او کله کونو طالبانی حضرت الله رضا له پاره قران ہے آداب سره قران وای آداب سره قران اوره چې کوم آداب د قران دې پاره دی چمنګ د قران د آداب لحاظ نکو وسوک به آداب دا خو یو خونه چې یو سړي په قران لگا او پستکه ته واسه آداب اتباع د خواهشات نفس ته چې بس کم یو سړي په طبیعت نه لګي بس هغه پسې شروع شه. قران یو عمومي هدایت کتاب دی چې په ما راضي او کې په تا راضي او کې په کاکا راضي او کې په ماما راضي خو چې کم یو سړي دلی په ذات کې راضي بس هغه پیولا قران خو هم هدایت کتاب دی شوق سره آداب سره قران ته کېنه او چې کوم څه د قران آداب لحاظ نه کوي خو دې لپاره غوږ خامخ خپل ځان ته تکلیف کې نه اچي څه ضرورت دی بیا فابدو ووالا کل شی وکیل لا تدرک الابصار و یدرک الابصار هو اللطیف الخبیر بعض طالبان داسې ګرځي چې سړی حیران پاتې به چې داسې تماشې نه غلې چدل تسکی کی ست تماشا دا داو یار تماشا نا دا خود اللہ کتاب دے اور اللہ کتاب بھی لکی خوش مین سرا خوش شوق سرا خوش ادب سرا قرآن وائے اور بی ادب اسی لکھ علم کا طول برو لگئی کنا اگر نہ ملا کی اما تا سی پخواب چٹیان وغی کی یوم ندی ملا شے لکھا طول اشبا بچینی گڑو ای چا تا ملان شیر ظالم سڑے بیا دب سڑے بیا عمل سڑے آچرے نمولا کی آو اغیبان دا علم صرف حجت وی دا باری تعالی چی ملا کرے میں عمل دے پیولی منا کر القرآن حجت لکا او علیک اغیدا مانا دا کم سے کم سوچ کوئے ہر یو سیز دا او اغشے پر خص سوچ سر اخلے وچا توائے پر خمین سر لا تدرک الابصار و یدرک الابصار و لطیف الخبیر اللہ دے شیوخ باند رحمتونو ورے من نغز نسوک یری گی کانا انا من کے روبش تارے خو من خوئی ارے زان کے پخپلہ کمال پیدا کن خب ہے بس رسل زان تا متوجہ کئے پنج پیر شیخ اللہ دے بے حساب پی رحمتونو ورے آئی درس نہایت منظم ہو او دے آئی درس نچے سوک فارغ شیو دے نغل زبردست ماہر دے او تاسو ګورئ چې څومره علما د قران خدمت کوي دا دغې د درس نه فیض یافته شوی دي آی درس کې به طالب مکمل متوجه او آی نه به استاد یو ټکی نه پاتې کېده او مرګري ګرځي آی ته دا پته نشته آی ګران دی مشکل دی او دې څه مطلب دی قصور موږ په دې اکتفا کوو په تحریراتو باندې الکه لیکل دي لیکل دي لیکل خو تفسیر ټول لیکل دي خود استاد خپل خپل اندازي خپل خپل یو طرزي چې چا په شيخو درسونو کې قران نه ویلي هغه له 130 105 کومه څخه دي او بقول انورشاه کشمیر رحم الله 2 لاک نه سوا تفاسیر د قران دي دا ټول تفسیرونه ولا ورکو طرز دا چې قران وې نشي ویلي استاد تو ویناسي بل صاحب او ته سوا سوې چې ما دا قران د چا نه ویلې دا تا کو سند دې ته سند داخلي تازه قدر صورت نام سنت دین سنگه بوائی بلتا لا تدرک الابصار او یدرک الابصار او اللطیف الخبیر اول ترجمه یاده که لا تدرک الابصار احاتانی شکوله پا اللہ بانده خواندان دسترگو او یدرک الابصار اللہ احاتا که انکه ده پچا بانده الابصار پا خواندانو دسترگو او اللطیف اللہ میرو باندے پر آو اخکلو داری او سیزا الخبیر او خبردار دے پر مکان داری او سیزا اللطیف باستخراج الاشیاء الخبیر بمکانی ہی حقیتا پتا دا چدا شے چرتا دے آئیتا پتا دا چدا زے کم زے کے دے ہر سور تو معلوم دے مالتا سوی لا تدرک الابصار وانے مسئلہ یاد کا آل سنت والجماعت مسلک دا دے چې با رویت د باری تعالی په دې جهان کې د ممکناتو نه ده محالاتو نه ده اگر چې شوه نه ده کنا لرویت باری تعالی پا دی دنیا کی دسن دے ممکناتو ندے محال ندے اور قیامت پر ازی مؤمنین و طول و تبا رویت باری تعالی نصیب کی گی اور اللہ دمکت نصیب کی معتزلہ وی چی رویت باری تعالی دا محالاتو ندے دنیا کم دا اللہ رویت نشکے دے پا قیامت کم رویت نشکے دے اور کم سے کی چی دا رویت لقا لقا راغلے دے نمرات دیاغین لقا الرحمت دے اور انعامات دے فیض دے رحمت دے ملاقات ذات مراد ندے دیدار مراد ندے معتزلہ وی اگی استدلال کی دے دیزن چی لا تدرک غل ابسوارو اللہ لنشلی دے استرگی اللہ لسترگی نشلی دے وہو یدرک الابسار واللطیف لا تدرک ناغی استدلال کی چی خدای رسوک نشکتے منگ ویو چی اللہ دیدار دنیا کے ممکن دے اور پا آخرت کی متیقن دے مؤمنین دفارا اور ثابت بالقرآن والحدیث دے زمان دیر دلائل دی اول دلیل زمانگا سورة اعراف راوارا یو سل دریس سال اختم ایک سو تریتالیس گرا ولما جا موسیٰ لمیقاتنا یو سل دریس سال اختم وکلم ربه قال ربی ارنی انظر الیک اے اللہ ما تزانو خیا چتا تو گورم اللہ لن ترانی تمانی شلی دے دے زینا معتزلہ گورو لن ترانی ما چرت دی دیشی نمنگو ولیکن انظر الی الجبل فنستقر مکانو فسوف ترانی مگو اللہ پر رویت دائے معلق کر دے پر استقرار دا جبل سرا اور استقرار دا جبل پخپل مکان خدا دا ممکناتو نہ دے رویت باری تعالیٰ ام دا ممکناتو نہ دے ٹھیک شو گا نا اے اللہ معلق کر دے اخبر رویت پس سرا